Bismillahirrahmanirrahim. Zuhruf 36'dan 45'e kadar. Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse biz ona şeytanı musallat ederiz. Şüphesiz ki onlar da bunları yoldan çıkarırlar. Bunlar ise doğru yolda olduklarını sanırlar. Nihayet bize gelince der ki, keşke benimle senin arasında doğu ile batı arasındaki kadar uzaklık olsaydı. Sen ne kötü arkadaşımızsın. Zulüm ettiğimiz için bugün pişmanlığın hiçbir faydası yoktur. Muhakkak ki azapta ortaksınız. Sen mi duyuracaksın o sağırlara? Körleri ve apaçık sapıklıkta olanları sen mi hidayet erdireceksin? Seni onlardan uzaklaştırsak da muhakkak ki biz onlardan intikam alırız. Yahut da onlara vaat ettiğimizi sana gösteririz. Çünkü biz onlara gücü yetenleriz. Sen sana vahyoluna sarıl. Muhakkak ki sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Doğrusu bu sana ve kavmine bir öğüttür. Ondan sorguya çekileceksiniz. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize sor. Biz Rahman'dan başka ibadet edilecek ilahlar kılmış mıyız? Evet. Ne güzel peşi peşine gelip bizlere hakkı anlatan ayetler değil mi? Allah hakkıyla kabul edip hakkıyla hayata geçirenlerden eylesin. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelir, göz yumar, kör gibi davranır ve yüz çevirirse, biz ona basireti kapalı olana şeytanı musallat ederiz. Bu ayet-i kerime Allah-u Teala'nın şu kavilleri gibidir kardeşlerim. Kim kendisine doğru yol apaçık belli olduktan sonra peygambere karşı gelir, müminlerin yolundan başkasına uyup giderse onu döndüğü yolda bırakırız. Orası ne kötü bir dönüş yeridir diyor Nisa 115'te. Yine ama onlar yoldan sapınca Allah da onların kalplerini sapıtmıştı. Yine biz onlara bir takım yoldaşlar kattık da önlerindekini ve arkalarındakini onlara süslü gösterdiler. Gerek cinlerden, gerekse inananlardan kendilerinden önce geçmiş ümmetler içinde aleyhlerinde söz hak olmuştu. Doğrusu onlar hüsrana uğrayanlardandı. Bu sebepledir ki burada da şüphesiz ki onlar da bunları yoldan çıkarırlar. Bunlar ise doğru yolda olduklarını sanırlar. Nihayet bize gelince der ki Allah'ın hidayetine karşı gafil davranan ve görmezlikten gelene onu sapıklığa düşürecek ve cehennem yoluna iletecek şeytanlardan birisini görevlendiririz. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kıyamet günü hepsini bir araya topladığı zaman o kimse kendini saptırmakla görevlendirilmiş şeytandan tiksinerek keşke benimle senin aranda doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı, sen ne kötü arkadaş imişsin buyuruyor. Evet. Abdurrezzak'ın Mamer'den, onun da Said el-Cüreyri'den rivayetine göre kafir kıyamet günü kabrinden dirilip kaldırıldığı zaman şeytan onun elinden tutar ve Allahü Teala her ikisini de cehenneme gönderinceye kadar ondan asla ayrılmaz. İşte kafirin keşke benimle senin aranda doğu ile batı arasındaki kadar uzaklık olsaydı, sen ne kötü arkadaş imişsin dediği zaman bu andır buyurmuştur. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, zulmettiğiniz için bugün pişmanlığın hiçbir faydası yok, muhakkak ki azapta ortaksınız buyuracak. Cehennemde bir araya gelmeniz ve elin bir azapta müşterek olmanız size hiçbir fayda verecek değildir diyor. Ve devam eden ayetlerde sen ne duyuracaksın o sağırlara, körlere ve apaçık sapıklıkta olanlara diyor. Bu sana ait bir iş değil, sana düşen tebliğ etmektir manasında. Yoksa onları hidayete eriştirmek senin vazifen değil. Fakat Allah dilediğini hidayete eriştirir de dilediğini sapıklıkta bırakır. Şüphesiz o bu hususta en adil hakimdir. Seni onlardan uzaklaştırsak da muhakkak ki biz onlardan intikam alırız. Yani sen bu dünyadan göç etmiş bile olsan hiç şüphesiz biz onlardan intikam alıp onları cezalandıracağız diyor Rabbimiz Subhanahu ve Teala. Evet. Ve sen sana vahyoluna sarıl. Muhakkak ki sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Senin kalbine indirilmiş olan Kur'an'a sarıl. Zira o gerçeğin kendisidir. O Allah'ın dosdoğru yoluna götüren, naim cennetlerine ve devamlı hayırlara ulaştıran gerçeğin ta kendisidir. Allah bizi ona uyanlardan eylesin. Evet. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlere sor. Biz Rahman'dan başka ibadet edecek ilahlar kılmış mıyız? Burada da bütün peygamberlerin senin insanları çağırmış olduğun tek ve ortağı olmayan Allah'a ibadet etmeye çağırmış ve putlara, Allah'a eş koşulanlara ibadetten men etmişlerdir diye Resulüne bildiriyor. 46'dan 50'ye kadar andolsun ki biz Musa'yı da ayetlerimizden Firavun'a ve Erkan'ına göndermiştik ve demişti ki şüphesiz ben alemlerin Rabbinin elçisiyim. Onlara ayetlerimizle varınca onlar bunlara gül vermişlerdi. Onlara biri diğerinden daha büyük olmayan hiçbir ayet göstermedik. Doğru yola dönmeleri için onları azaba uğrattık. Ve dediler ki ey sihirbaz, sana verdiği ahde göre Rabbine bizim için dua et. Muhakkak biz hidayete erdirilmiş olacağız. Azabı üzerlerinden kaldırınca hemen sözlerinden caydılar. Allah Subhanahu ve Teala burada da kulu ve elçisi Hazreti Musa'dan haber veriyor. Allahu Teala onu Firavun'a erkanını teşkil eden emirleri, vezirleri ve kumandanlarına, Kıptiler ve İsrailoğullarından müteşekkil tebaasına peygamber olarak gönderilmişti. Onları tek ve ortağı olmayan Allah'a ibadete çağırıp Allah'tan başka şeylere tapınmaktan men etmişti. Allah Subhanahu ve Teala Hazreti Musa'nın asası gibi büyük mucizeleri de onunla birlikte göndermişti. Hazreti Musa ile beraber göndermiş olduğu tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar, kan, ekinlerin kıtlığı, nefislerin ve meyvelerin azlığı gibi mucizelere rağmen onlar Hazreti Musa'nın getirmiş olduğu mucizelere boyun eğme veya tabi olmaktan büyüklenerek onları yalanlamış, alay etmişler ve Hazreti Musa'nın bu mucizeleri katından getirmiş olduğu zata gülmüşlerdi. Onlara biri diğerinden daha büyük olmayan bir mucize getirilmemişti. Gelen bir mucizeden sonra mutlaka ondan daha büyüğü gösterilmiş, bununla birlikte onlar azgınlıktan, sapıklıktan, bilgisizliklerinden ve fesatlarından dönmemişlerdi. Bu mucizelerden her biri onlara geldiği zaman boyunları bükük halde Hazreti Musa'ya geliyorlar. Onunla gayet yumuşak ifadelerle konuşuyorlar. Ey sihirbaz diye söze başlıyorlardı. Onların Hazreti Musa'ya sihirbaz diye hitap etmeleri ona bir hakaret telakki olunmamalıdır. Zira onlar katında zamanlarının en bilginleri sihirbazlardı. Onlar katında sihirbazlar kötülenmemiş kimseleriydi. O halde onların Hazreti Musa'ya sihirbaz diye hitap etmeleri onu küçümseme anlamında değildir. Bir de onların durumu zaruret içinde olmaları halidir ki Hazreti Musa'ya hakaret etmeleri bu durum ile de zaten uyuşmaz. Evet. O halde onların bu ifadeleri kendi kanılarına göre Hazreti Musa'ya bir tazimden ibaretti. Evet, bu açıklamalar İbni Cerr'e aittir. Onlar her seferinde Hazreti Musa'ya geliyorlar, belanın üzerlerinden kaldırılmasını istiyorlardı. Ey Musa, sana olan ahdine göre Rabbine dua et. Eğer bu azabı bizden kaldırırsan, andolsun ki sana inanacağız. Ve İsrailoğullarını ve seninle birlikte göndereceğiz diyorlardı. Ama Rabbimiz Sübhanahu ve Teala ne zaman bunu onlardan kaldırsa onlar hemen geri dönüyorlardı. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Hoş geldiniz. 51'den 56'ya kadar Firavun kavmine seslendi ve dedi ki: "Ey kavmim, Mısır mülkü ve altımdan akan şu ırmaklar benim değil mi? Hala görmüyor musunuz? Ben açıkça söylemeyecek derecede zavallı olan şu adamdan daha hayırlı değil miyim? Ona altın bilezikler verilmeli veya beraberinde kendisine yardım edecek melekler gelmeli değil miydi?" Firavun kavmini küçümsedi. Ama onlar yine de kendisine itaat ettiler. Çünkü onlar fasık olan bir kavim idi. Bizi öfkelendirince onlardan intikam aldık ve hepsini suda boğduk. Ve onları sonradan geleceklere bir geçmiş ve örnek kıldık. Evet. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala burada da daha önceki surelerde de anlatıldığı gibi tekrar o vakayı gündeme getiriyor ve burada da Firavun'dan haber veriyor. O isyanında, büyüklenmesinde, küfründe, inadında kavmini toplayıp onlara karşı böbürlendi. Mısır'ın sahibi ve hakim olmakla iftihar etti. Ve Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu o nimetlere karşı şükretmesi gerekirken böbürlendi. Gelen emre itiraz etti. Ve Allah Subhanahu ve Teala da onu bütün ihtişamıyla birlikte, bütün ihtişamlı ordusuyla birlikte o suyun altında ne yaptı? Boğdu ve kahretti. İşte Allah Subhanahu ve Teala onları sonradan geleceklere bir geçmiş ve örnek kıldık buyurmaktadır. Darısı günümüzdeki bu şekilde hareket eden kafirlere. 57'den 65'e kadar Meryem oğlu misal olarak verilince senin kavmin hemen bağırıştı. Ve bizim ilahlarımız mı yoksa o mu daha iyi dediler. Sana böyle demeleri sadece tartışmaya girişmek içindir. Hayır, onlar kavgacı bir kavimdir. O kendisine nimet verdiğimiz ve İsrail oğullarına örnek kıldığımız bir kuldur. Şayet dileseydik sizden yeryüzünde sizin yerinizi tutacak melekler var ederdik. Şüphesiz ki o saatin bilgisidir. Ondan hiç şüphe etmeyin ve bana tabi olun. İşte doğru yol budur. Sakın şeytan sizi çevirmesin. Şüphesiz ki o size apaçık bir düşmandır. İsa hüccetlerle gelince demişti ki, size hikmetle ve ihtilafa düştüğünüz şeylerin bir kısmını açıklamak için geldim. Öyleyse Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Muhakkak ki Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona ibadet edin. İşte doğru yol. Ama aralarında Hizipler birbirleriyle ihtilafa düştüler. Acıklı bir günün azabından vay o zulmedenlerin haline. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala burada Kureyş'in küfür, inat ve tartışmadaki ısrarını haber vererek Meryem oğlu misal olarak verilince senin kavminde hemen bağırıştı diyor. Evet. Burada da Kureyş'in bağırışıp gülmesini ve ayetlerdeki misalleri duyunca alay etmelerini Allah Azze ve Celle bildiriyor. Çünkü onlar da bu kıssayı duyduğunda Aleyhisselatü Vesselam'ın gelin bir olan ilaha ibadet edin dediğinde onlar da aynı tavrı takındığını söylüyor. Bu ayetlerle yine alakalı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan Ebu Umame naklediyor. Peygamber geldikten sonra hiç kimse tartışmaya düşmez. İhtilafa gerek kalmaz. Çünkü onun gelişiyle her şey düzelmiştir. Sadece tartışma ve cedel hariç, tartışma ve cedel kalpte ikiliğe neden olan bir bidattır diyor. Ve akabinde Zuhruf 58'i okuyor. Aleyhissalatü vesselam. Onların sana gelip de senin ilahın mı hayırlı yoksa benim mi? Bunu demeleri sırf cedel için. Zaten onlar cedelci bir kavimdir diyor. Allah Subhanahu ve Teala bizleri böyle hasletlerden uzak kılsın. İlim oldu mu cedel ve ayrılığın olması zaten mümkün değil. Ama ilim gitti mi artık her türlü nefis, düşünce, sapkınlık ortaya çıkar. Böyle bir hal oldu mu selam deyip gitmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. O kendisine nimet verdiğimiz bir kuldur ayetinde Hazreti İsa aleyhisselam kastedilmektedir ki o ancak Allah'ın kendisine peygamberlik ve risalet nimeti bahşedildiği bir kuldur. Ve İsrail oğullarına örnek kıldığımız, dilediğimize güç yetiştireceğimize bir delil, bir hüccet ve bürhan kıldığımız bir kuldur diyor. Şayet dileseydik sizden yeryüzünde sizin yerinizi tutacak, orada sizin halifeleriniz olacak melekler var ederdik ayetinde. Sizin birbirinize halef olduğunuz gibi birbirinize halef olacak melekler var ederdik şeklinde gelmiştir. Şüphesiz ki o saatin bilgisidir ayetinde de buradan kastedilen Hazreti İsa'nın ölüleri diriltmesi, anadan doğma kör ve abraşları ve başka hastalıkları iyileştirme gibi mucizelerdir. Ancak yine onlar bunu gördükten sonra ne yapmışlardır? İnkara gitmişlerdir. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Ondan hiç şüphe etmeyin. Çünkü o Allah'tan gelen bir örnektir. Öyleyse size emrettiklerinde Allah'tan korkun ve size getirdiklerimde bana itaat edin. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona ibadet edin. İşte doğru yol. Evet. Ben ve siz onun kullarınızız, kullarıyız. Ona muhtacız. Tek ve ortağı olmayarak ona ibadette hepimiz ortağız. İşte dosdoğru yol budur. Size getirmiş olduğum dosdoğru yolun da ta kendisidir ki o da yegane Rabb'e ibadet etmektir buyuruyor. Ve aralarında ihtilafa düştüler. Bir takım fırkalar meydana geldi ve bölük pörçük pörçük oldular. Onlardan kim İsa Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu ki gerçek budur ikrar ederken onlardan bazısı da İsa Allah'ın oğlu diye iddia ettiler. Kimi de onun Allah olduğunu ki Allahu Teala onların sözlerinden münezzeh ve yücedir. Böyle söylüyorlardı. İşte bu sebepledir ki Allahu Teala acıklı bir günün azabından vay o zulmedenlerin haline buyurmuştur ki buradaki zulüm de şirktir. Evet. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. 66'dan 73'e kadar onlar farkında değillerken kendilerine ansızın o saatin gelmesini mi bekliyorlar? O gün muttakilerin dışında dostlar birbirine düşman olurlar. Ey kullarım! Bugün size korku yok ve siz üzülecek de değilsiniz. Onlar ki ayetlerimize iman etmiş ve Müslüman olmuşlardır. Siz ve eşleriniz ağırlanmış olarak cennete girin. Onlara altın kadehler ve tepsiler dolaştırılır. Canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey oradadır. Ve siz orada ebediyen kalacaksınız. İşte o cennet. İşlediklerinize karşılık size miras kılındı. Orada sizin için bol bol meyveler vardır ve onlardan yersiniz. Allah Subhanahu ve Teala Allah'ın elçilerini yalanlayan şu müşrikler farkında değillerken gafil ve hazırlıksızken o gün kendilerine ansızın gelmesini mi bekliyorlar? O gün geldiğinde onlar farkında değilken gelecek, kendilerine hiçbir fayda vermeyecek ve başlarına geleceklerini onlardan def edemeyecek bir zamanda elbette bütün bütüne pişman olacaktır. Evet. Ve o gün dostlar birbirine düşman olur. Allah için olmayan her bir dostluk ve arkadaşlık kıyamet günü düşmanlığa dönüşecek. Evet. Hazreti Ali'den gelen bir rivayette kardeşlerim, o gün muttakiler dışında dostlar birbirine düşman olurlar ayeti hakkında şöyle demiştir. Mümin iki dost ile kafir iki dost düşünün. İki müminden birisi vefat edip cennette müjdelenir ve dostunu hatırlayarak ey Rabbim şüphesiz filanca benim dostum bana, sana ve Resuluna itaati hayrı emreder, kötülükten men eder, benim hiç şüphesiz sana kavuşacağımı haber verirdi. Ey Rabbim, benden sonra onu sapıklığa düşürme ki bana gösterdiğin gibisini ona da gösteresin. Benden hoşnut olduğun gibi ondan da hoşnut olasın der. Kendisine git, benim katımda onun için olanları bilmiş olsaydın çok güler azalardın denilir. Sonra diğeri de ölür ve ruhları bir araya gelir de her biriniz kardeşini övsün denilir. O ikisinden biri arkadaşı için ne güzel kardeş, ne güzel arkadaş, ne güzel dost der. İki kafirin birisi öldüğü ve ateşle müjdelendiği zaman ise dostunu hatırlayarak ey Rabbim, benim dostum olan filanca bana, sana ve Resuluna isyanı, kötülüğü emreder, hayırdan men eder, sana kavuşmayacağımı bana haber verirdi. Ey Allah'ım, benden sonra onu hidayete erdirme ki bana gösterdiğinin bir mislini ona gösteresin. Bana gazaplandığın gibi ona da öfkelenesin der. Diğer kafir öldüğü zaman ruhları bir araya getirilir ve sizden her birinizin arkadaşını övsün denilir. Onlardan her biri arkadaşı için ne kötü kardeş, ne kötü arkadaş, ne kötü dost der. Evet, Allah bizi bu duruma düşmekten beri buyursun. Allah Subhanahu ve Teala, ey kullarım, bugün size korku yok ve siz üzülecek de değilsiniz buyurup sonra onlara şöyle müjdeler. Onlar ki ayetlerimize iman etmiş ve Müslüman olmuşlardır. Yani kalpleri ve batınları ile iman etmişler, bedenleri ve zahirleriyle Allah'ın dinine boyun eğip bağlanmışlardır. Onlara siz ve eşleriniz ağırlanmış ve mesut kimseler olarak cennete girin denilir. Onlara kopsuz altın kadehler ve yiyecek içinde tepsiler dolaştırılır. Canlarının istediği, gözlerinin hoşlandığı, tadı, kokusu hoş ve güzel görünüşlü her şey oradadır. Allah bizlere nasip etsin. Ve orada, cennette ebediyen kalacaklardır. Oradan çıkmayacak, ayrılmak da istemeyeceklerdir. Daha sonra onlara bir nimet ve ihsan olarak, İşte işlemiş olduğunuz salih amellerinize karşılık size miras kılınan cennet. Salih amelleriniz Allah'ın rahmetinin sizi bu denli kaplamasına sebep olmuştur. Elbette hiç kimseyi ameli cennete götürmeyecek. Cennete girme sadece Allah'ın lütfu ve rahmetiyledir. Cennetteki derecelerin birbirinden üstünlüğü ise ancak salih amellere göredir. Evet. Aynen Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, hiç kimse ameliyle cennete giremeyecek, sen de mi diye sorduklarında evet, Allah rahmet etmedikçe ben de buyuruyor. 74'ten 80'e kadar, sesim net geliyor mu? Muhakkak ki mücrimler ebediyen kalacakları cehennem azabındadırlar. Azaplarına ara verilmeyecek ve orada tamamen ümitsiz kalacaklardır. Biz onlara zulmetmedik ama onlar zalimlerin kendileriydiler. Ey nöbetçi, Rabbin hiç olmazsa bizi ölümle mahkum etsin diye çağıracaklar. O da siz böyle kalacaksınız der. Andolsun ki size hak ile geldik fakat çoğunuz hakkı hoş görmüyordunuz. Yoksa bir işe mi karar verdiniz? Doğrusu biz de kararlıyız. Yoksa kendilerinin sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmiyor mu sanıyorlar? Hayır, öyle değil. Yanlarındaki elçilerimiz yazmaktadırlar. Evet, Rabbimiz Subhanahu ve Teala demin mutlulardan bahsederken, mutluların cennete girmesinden bahsederken, burada da mücrimlerden, mutsuz olacaklardan ve cehenneme gireceklerden bahsediyor. Evet. Muhakkak ki mücrimler ebediyen kalacakları cehennem azabındadırlar. Azaplarına bir an bile ara verilmeyecek ve orada bütün hayırlardan tamamen ümitsiz kalacaklardır. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala, dikkat edin, biz onlara zulmetmedik ama onlar aleyhlerinde hüccetler konulup kendilerine elçiler gönderildikten sonra yalanlayıp isyan ederek kötü ameller işlemekle kendilerine zalimlik ettiler. İşte bu yaptıklarına en uygun bir ceza ile cezalandırılacaklardır diyor. Evet. Burayı güzel yakalamak gerekiyor. Allah nefsine zulmedenlerden bizleri eylemesin. Hakka dönen, hakikate dönen, nefsine acıyan ve ahirette Rabbinin hayrını uman, ondan korkan samimi kullardan eylesin. 81'den 89'a kadar de ki, eğer Rahman'ın çocuğu olsaydı kulluk edenlerin ilki ben olurdum. Bu ayet hiç okumuş muydunuz? Bakın tekrar okuyorum. Zuhruf 81. De ki, eğer Rahman'ın çocuğu olsaydı kulluk edenlerin ilki ben olurdum. Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi onların tavsiflerinden münezzehtir. Bırak onları, kendilerine vaat edilen güne ulaşıncaya kadar dalsınlar, oynayıp dursunlar. Gökte de ilah, yerde de ilah odur. Ve o hakimdir, alimdir. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların mülkü, kendisine ait olan ne yücedir. Kıyametin saatinin bilgisi onun katındadır. Ve ona döndürüleceksiniz. Ondan başka tapındıkları şeyler şefaat edemezler. Ancak hak ile şehadet edenler bunun dışında ve onlar bilirler. Andolsun ki onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette Allah diyecekler. O halde neye çevriliyorlar? Onun ey Rabbim demesi hakkı için muhakkak ki bunlar inanmayan bir kavimdir. Şimdilik sen onlardan yüz çevir ve selam de. Yakında bileceklerdir. Evet. Rabbimiz Zuhruf suresinin bu son ayetlerinde böyle diyor. Ey Muhammed de ki, eğer Rahman'ın çocuğu olsaydı kulluk edenlerin ilki ben olurdum. Şayet Allahu Teala bunu farz kılmış olsaydı elbette bu farz kılması üzerine ona ibadet ederdim. Çünkü ben onun kullarından bir kulum. Bana emrettiği her şeye itaat ederim. Ben de onun ibadetine karşı bir büyüklenme ve onun ibadetinden yüz çevirme yok. Şayet farz kılmış olsaydı bu mutlaka olurdu. Aleykümselam. Ama Allahu Teala hakkında bu muhaldir. Burada şartın yerine gelmesi caiz olması da gerekmez. Evet. Bu sebeple Allah Azze ve Celle göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi onların tavsiflerinden münezzehtir, yücedir, mukaddestir. Bütün mevcudatı yaratan elbette çocuğu olmaktan uzaktır buyuruyor. O ferttir, ehaddır, samettir. Onun eşi, benzeri ve çocuğu yoktur. Bilgisizlikleri ve sapıklıkları içinde bırak onları. Kendilerine vaat edilen güne, kıyamet gününe ulaşıncaya kadar dünyada dalsınlar, oynayıp dursunlar. Varacakları yerin, akıbetlerinin ve o günde hallerinin nasıl olacağını yakında bilecekler. Gökte de ilah, yerde de ilah o. Evet, gök ve yer ehli ona kulluk eder, hepsi ona boyun eğmiş, huzurunda hor ve hakir durumdadır. Ve o hakimdir, alimdir. Evet kardeşlerim, burada da Rabbimiz Subhanahu ve Teala yine gücüne, kudretine işaret ediyor ve sonra da ondan başka tapındıkları şeyler, putlar şefaat edemez, kendilerine şefaata güç yetiştiremezler. Ancak hak ile şehadet edenler bunun dışında buyuruyor. Ve yine ey Rabbim demesi onun hak için muhakkak ki bunlar inanmayan bir kavimdir. Yani Muhammed sözünü söylemiş, kendisini yalanlayan kavmini Rabbine şikayet ederek ey Rabbim şüphesiz bunlar iman etmez bir kavimdir demiştir. Nitekim başka bir ayette de ey peygamber de ki ey Rabbim doğrusu kavmin bu Kur'an'ı terk etmiş olarak bıraktı. Evet. Şimdilik sen onlardan müşriklerden yüz çevir ve selam de. Onlara sana karşı konuştukları kötü sözleri ve hitaplarıyla cevap verme. Onların kalplerini ısındır. Söz ve fiille onları bağışla. Yakında bileceklerdir. Bu Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın onları bir tehditten ibarettir. Bu sebepledir ki Allahü Teala geri çevrilemeyen baskınını onların başına getirmiş, dinini ve hak kelimesini yüceltmiştir. Bundan sonra da bütün insanlar bölük bölük Allah'ın dinine girinceye, İslam dünyanın doğu ve batılarına yayılıncaya kadar cihadı ve savaşı meşru kılmıştır. Bu surede burada bitti. Allah Subhanahu ve Teala öğrendiklerimizle amel etmeyi hepimize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.